rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 30 marca. Jest 16. Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Duże zmiany w programie szczepień. Będą nowe punkty, między innymi w zakładach pracy i aptekach. Ruszą zapisy dla roczników od 62 do 73. Ze względu na pandemię maturzystom i ósmoklasistom będzie łatwiej przygotować się do tegorocznych egzaminów. Prezydent Francji w ogniu krytyki za brak decyzji o zaostrzeniu reżimu sanitarnego. Zakres szczepień będzie rozszerzony dla młodszych roczników i zostanie zwiększona liczba punktów szczepień. Zapowiedzieli to premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk. Dodali, że w kwietniu do Polski może trafić do 7 milionów dawek. Konferencję na Stadionie Narodowym śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak teraz będzie przebiegać program szczepień przeciw koronawirusowi? Przede wszystkim program szczepień ma znacznie przyspieszyć. Rząd stawia sobie ambitny cel szczepić 10 milionów osób miesięcznie. Do końca drugiego kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce. Zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, nowe punkty szczepień powstaną między innymi w zakładach pracy, w szpitalach powiatowych, w szpitalach prowadzonych przez samorządy, w punktach drive-thru i w przychodniach, a także w aptekach. Zmieni się też sposób kwalifikacji. Na szczepienie będą mogli kwalifikować studenci ostatniego roku medycyny, ale też ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci. W kwietniu przyspieszy też proces rejestracji kolejnych roczników. Rozpoczynamy od 12 kwietnia zapisy. Pierwszy to będzie rocznik 1962 i potem przez kolejne dwa tygodnie aż do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja. Mówił z kolei pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował też, że wśród 7 milionów szczepionek, które w kwietniu dotrą do Polski, będą także preparaty firmy Johnson & Johnson. To Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do osób, które przeszły COVID-19, o oddawanie osocza. Rośnie liczba zakażeń i osocze jest bardzo potrzebne, mówi dyrektor Lubelskiego Centrum Małgorzata Orzeł. Osocze, którym interesujemy się teraz najbardziej, to jest osocze od ozdrowieńców, które poza białkami krzepnięcia, białkami albuminami i innymi białkami zawiera przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, czyli przeciwciała wytworzone przez ozdrowieńca, a które to przeciwciała mogą być nieocenioną pomocą dla pacjentów, którzy w tej chwili walczą z chorobą. Szczegółowe informacje na stronie pacjent.gov.pl. Maturzystom i ósmoklasistom będzie łatwiej przygotować się do tegorocznych egzaminów, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Ze względu na pandemię koronawirusa, zdalne nauczanie i wcześniejszy strajk nauczycieli, resort edukacji zmniejszył wymagania egzaminacyjne. Około 20-30% zagadnień, treści, które są uwzględnione w podstawach programowych, w tym roku nie będą obowiązywały na egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasisty i to powinno ułatwić przygotowanie się do tych egzaminów. Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja, egzaminy ósmoklasisty 3 tygodnie później. Francuskie media krytykują prezydenta Emmanuela Macrona za brak decyzji o zaostrzeniu reżimu sanitarnego. Od 2 tygodni lekarze skarżą się na brak wolnych miejsc w szpitalach i ostrzegają przed ryzykiem załamania służby zdrowia. Prezydent Francji nie chce jednak zarządzić narodowej kwarantanny i nie zamierza zmieniać strategii walki z pandemią. Na co on czeka, pyta na dzisiejszej okładce dziennik Libération, zamieszczając zdjęcie prezydenta Francji. Emmanuel Macron nie ma zamiaru przepraszać za obecną sytuację epidemiczną. Tymczasem trzecia fala prowadzi do katastrofy w szpitalach w regionie Paryża, pisze dziennik. Prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za podjęcie tego politycznego ryzyka, uznał z kolei Le Monde. Dziennik cytuje nieoficjalne wypowiedzi ministrów, którzy nazywają Emmanuela Macrona prezydentem epidemiologiem, ponieważ nie ufa on opiniom ekspertów i osobiście podejmuje decyzje w sprawie zarządzania kryzysem sanitarnym. Media przypominają, że w styczniu Emmanuel Macron nie podjął decyzji o wprowadzeniu lockdownu, wbrew opiniom większości epidemiologów. Kilka dni temu prezydent powtórzył, że była to odpowiednia decyzja, ponieważ każdy dzień bez lockdownu jest dniem zyskanym. Lekarze przypominają, że od 5 miesięcy Francja notuje średnio 300 zgonów dziennie z powodu COVID-19, co ma świadczyć o porażce strategii rządzących. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Save Your Tears to grupa The Weeknd. 14 minut po godzinie 16. Witam pana Michała Sutkowskiego, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych i wykładowcy Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, dzisiaj zaczniemy od głosu pańskiego kolegi po fachu, lekarz rodzinny z Dolnego Śląska. Jestem lekarzem rodzinnym. I chyba tylko do was się mogę może na antenie poskarżyć na to, że w genialnym posunięciu umożliwiającym narodowi masowe rejestrowanie się do testów na COVID zablokowano kompletnie dostęp lekarzy rodzinnych na portalu gabinet.gov.pl i od 4 godzin już nie mogę zarejestrować ani jednego pacjenta. Panie doktorze, pan też tak ma? Ja mam inną aplikację gabinetową, ale korzystamy z tego portalu gabinet.gov.pl celem wykonania właśnie zlecenia pacjentowi testu na koronawirusa. Mhm. Niestety, jak się zablokuje, to już jest amen w pacierzu i trudno rzeczywiście to uzyskać. No cóż, nie wszystko, co elektroniczne działa, co zresztą wiemy, my lekarze rodzinni właśnie szczególnie z małych miejscowości. Nie, no to się zdarza, ale co do samego systemu upowszechnienia tej rejestracji, to chyba nie jest zły pomysł, mi się wydaje. Upowszechnienie jak najbardziej, tylko no, korzystając z tego, musimy pamiętać o kilku szczegółach dotyczących edukacji pacjentów, żeby rzeczywiście zgłaszali się wtedy, kiedy ten test będzie przynosił rzeczywiście jakąś odpowiedź na jakieś postawione pytanie diagnostyczne, czyli przede wszystkim dotyczące samego koronawirusa i infekcji. Tutaj próby z tymi wejścia do tego systemu przez pacjentów czasem kończą się tym, że no, pacjenci blokują ten system czasem i no niestety dochodzi do takich sytuacji, jak opisywał kolega. Mhm. Oby jak najrzadziej. No ale to kwestia techniczna, czy gdzieś głębiej leży problem, jak pan myśli? Znaczy, no kwestia techniczna tak naprawdę już wtedy, kiedy to decydujemy się na takie posunięcie. Ja myślę, że dużo nie zwiększyło to dostępności pacjentów do testów, bo i tak te testy są w dużej ilości zlecane przez lekarzy rodzinnych, więc natomiast system rzeczywiście jest nadwyrężony, system techniczny jest nadwyrężony, więc tutaj trudno się nie zgodzić z kolegą, jeśli chodzi o tą uwagę. Kolejne pytanie. Gdzie zrobię i ile to kosztuje i jak szybko uzyskam wynik testu na przeciwciała? No może ten pierwszy człon pomińmy, gdzie, bo to bardzo lokalna chyba sprawa. Tych punktów testowania jest bardzo dużo. Punktów testowania, jeśli chodzi o przeciwciała, jest bardzo dużo. Pytanie, po co to robić? Bo to jest też istotne, bo to badanie przeciwciał jest badaniem, które w zasadzie nam może jedynie powiedzieć, że z pewnym prawdopodobieństwem, dodajmy, niegraniczącym z pewnością, że przechodziliśmy koronawirusa, natomiast nie jest w stanie nam powiedzieć nic o aktualnym stanie zdrowia. Więc zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle warto to robić. Takie testy można kupić w dyskontach przecież, tak? No ja nie wiem, ktoś może mieć takie no, przeczucie, może nawet graniczące z pewnością, że no, przeszedłem chyba tego koronawirusa i chciałbym mieć to potwierdzone. Panie redaktorze, ja bym zwrócił uwagę na jedno. Jeżeli państwo macie graniczące z pewnością poczucie, że macie taką chorobę, to przede wszystkim zdiagnozujcie ją wtedy, kiedy ona istnieje. Ale nie, że mamy, tylko że przeszliśmy. Tak. Przeszliśmy na przykład bezobjawowo. Tak. Tylko, tak, jeżeli bezobjawowo, to zwykle nie będziemy mieli takiego przeczucia, prawda? Bo ono z czegoś zwykle wynika, z jakichś przesłanek klinicznych. Ja bym powiedział w ten sposób. Nastawiajmy się na diagnozowanie szybko testem PCR-owym albo antygenowym bezpośrednio naszego stanu zdrowia, bo to jest najważniejsze. Natomiast te przeciwciała no, w dużym skrócie nam powiedzą, czy ewentualnie przeszliśmy. I taki test to jest, no testy z dyskontów to jest cena poniżej 50 zł już. Takie testy w laboratorium są w podobnych cenach, można je zrobić, jeżeli ktoś chce, tylko bardzo prosimy, żeby z tego nie wyciągnąć samemu jakichś daleko idących wniosków. O to apelujemy. Mężczyzna po 50 z boreliozą. Czy może być szczepiony? Jak najbardziej, panie redaktorze. Borelioza, przejście boreliozy nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Kolejne pytanie. Ozdrowieniec, który miał bardzo bliski kontakt z osobami chorymi. Jak to, że się z nimi kontaktował, wpływa na jego odporność? No w żaden sposób tutaj tej odporności nie zmniejsza ani nie zwiększa, jeżeli jest ozdrowieńcem w takim okresie, no to w dalszym ciągu oczywiście nie powinien mieć kontaktu takiego, który jest kontaktem ryzykownym epidemiologicznie. Nie można powiedzieć, że taki kontakt działa trochę jak szczepionka. Nie można powiedzieć. Nie. To nie ma takich tutaj do końca mechanizmów i nie jest to takie proste. Bardzo trudne są w tej materii badania, bo kontaktowi nierówny i tutaj bardzo by trzeba było to rozpracowywać na poszczególne czynniki, jak to wygląda, jaki to był kontakt. Wydaje się, że tutaj nie możemy snuć analogii, że zwiększy się jego odporność w ten sposób, że to będzie taki dodatkowy element, dodatkowy booster. Raczej nie. To jeszcze jedno pytanie, które zarejestrowaliśmy pod naszym redakcyjnym numerem 2273. Jeszcze niedawno mówiło się, że AstraZeneca nie była testowana u osób powyżej 60, a w tej chwili osoby po 60 mają być szczepione. tą właśnie szczepionką. Jak to jest? Dlatego nie ma takiego zaufania i dlatego ludzie rezygnują, ja osobiście również. No nie, no proszę nie rezygnować, droga słuchaczko. Tak, to, tak jest. To pan się tak chyba jest. Przyłączy do tego apelu. Słuszny apel, tak jest. Słuszny apel pana redaktora, ja się przyłączam. Proszę nie rezygnować, to po pierwsze. Po drugie, badania były, tylko były w małej ilości, dlatego niektóre państwa postanowiły ograniczyć lata, w których szczepiony AstraZeneca, grupę wiekową, tak, ale z drugiej strony, no Anglicy tego nie robili, szczepią. Wszystkich szczepią z dobrym efektem i bez tych powikłań, o których tak dużo, niepotrzebnie tak dużo. Dziękuję bardzo. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, wykładowca Uczelni Łazarskiego, odpowiadał na państwa pytania. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 24,5 minuty 17. Jutro gramy z Anglią na Wembley. No to już chyba wszyscy wiedzą, że bez Roberta Lewandowskiego, kontuzjowanego. No i co teraz? I co teraz? Zadawaliśmy sobie wszyscy to pytanie po tym, jak pojawiła się ta wiadomość o kontuzji. No jakby tego było mało, koronawirus dziesiątkuje szeregi reprezentacji. Dziś okazało się, że Grzegorz Krychowiak i Kamil Piątkowski mają pozytywne wyniki testów. Wcześniej zainfekowani zostali Mateusz Klich i Łukasz Skorupski. No słusznym się więc wydaje pytanie, czy my w ogóle mamy po co jechać na to Wembley. Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej dziś poleciała do Londynu. Mecz z Anglią na Wembley jutro o godzinie 20:45, a jednak nie tylko ranga spotkania i poziom rywala stanowi wyzwanie dla selekcjonera Paulo Souzy. Trener ma o czym myśleć i będzie musiał skomponować ten zespół z tych zawodników, których ma. Jeszcze przed startem kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu koronawirus wykluczył Mateusza Klicha i bramkarza Łukasza Skorupskiego. Dziś gruchnęła informacja, że pozytywne wyniki na obecność koronawirusa mieli również Grzegorz Krychowiak i Kamil Piątkowski. Ten drugi debiutował pod wodzą trenera Souzy i zastąpienie go w składzie nie powinno stanowić szczególnego wyzwania. Większy problem ze znalezieniem rezerwy dla grającego w Lokomotywie Moskwa Krychowiaka. Byłego selekcjonera Jerzego Engela sytuacja raczej nie napawa optymizmem. Takich zawodników jak Krychowiak, jak Lewandowski zastąpić dzisiaj jest bardzo trudno. To są dwaj zawodnicy, którzy stanowią właśnie kręgosłup drużyny. I widzieliśmy, co było chociażby w momencie, kiedy z tego kręgosłupa wyskoczył Glik na chwilę. Zupełnie wszystko nam nie wychodziło. Teraz wyskakuje dwóch następnych. Piątkowski został odesłany do domu. W przypadku Krychowiaka tli się jeszcze słabe światełko w tunelu. Jest on bowiem ozdrowieńcem. Rzesiek w grudniu ubiegłego roku przeszedł zakażenie koronawirusem. Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski. Ma na to wszelkiego rodzaju dowody w postaci testów. W ubiegłym tygodniu wszyscy zawodnicy na zgrupowaniu zostali poddani testom na obecność przeciwciał w ich krwi. I w przypadku Grzegorza Krychowiaka ten poziom przeciwciał jest cały czas bardzo, bardzo wysoki. Dlatego po uzyskaniu przez niego wczoraj pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa skontaktowaliśmy się z profesorem Pawlaczykiem, który w PZPN-ie zajmuje się sprawami covidowymi i profesor Pawlaczyk powiedział, że patrząc na te poziomy przeciwciał, niemożliwym wręcz jest, żeby Grzegorz faktycznie chorował bądź też zakażał. Dlatego my te wszystkie informacje przekazaliśmy dzisiaj do UEFA, żeby uzyskać od nich zgodę na udział Grzegorza w jutrzejszym meczu. Dziś o godzinie 11 zawodnik został przebadany ponownie. Trwa oczekiwanie na wyniki. Jeżeli ten wynik będzie negatywny, no to szybko organizujemy transport jeszcze dzisiaj. W takim przypadku Grzegorz dołączy do drużyny. Nadzieje PZPN wydają się jednak bardzo złudne. Nie wolno traktować takich właśnie ubytków jako alibi, tylko trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby w takiej sytuacji również wyjść obronną ręką. Lecz jeśli okaże się, że Krycha zgodnie z przypuszczeniami lekarzy kadrowych jest zdrowy, jeszcze dziś prywatnym odrzutowcem ma polecieć do Anglii. Nam pozostaje trzymać kciuki i wierzyć w to, co wierzą zawodnicy. Mecz oczywiście jutro. Postaramy się zajrzeć na Wyspy Brytyjskie i wybadać nastroje przedmeczowe. Nie tylko w naszej drużynie, ale także i po stronie angielskiej. To w jutrzejszym. Zapraszamy do Trójki. Na razie za 21 minut, godzina 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 11 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Wielkanoc z zapasem, proszę Państwa, czas na zakupy. A my postanowiliśmy zajrzeć do naszych sklepowych koszyków i ustalić, co się znajdzie w koszyczku, tym ze święconką. No i za ile? Dzień dobry. To mirt jest, tak? Bukszpan. Bukszpan, no właśnie. A w jakiej cenie gałązka? 4 złote jest. 4 złote. No to bardzo proszę, takie dwie może nawet. Czy podrażało coś w stosunku do zeszłego roku? Na przykład chrzan. Klienci coś narzekają, że drogo? A to cały czas. Cały czas narzekają, że za drogo? Nieważne, czy święta, czy nie. Wszystko drożeje. Nie ma się co oszukiwać, tego nie ogłaszają, ale to widać. Marek Dober, ekonomista. Najgorzej było, jak pamiętamy, 2 lata temu, kiedy doszło do rzeczywiście bardzo mocnego wzrostu cen większości artykułów spożywczych, w szczególności różnego rodzaju nowalijek wiosennych, jajek. No ten rok pod tym względem jest dużo, dużo lepszy. To znaczy, możemy co najwyżej mówić o jakichś pojedynczych przypadkach wzrostów, więc ten koszyk wielkanocny nie będzie jakoś bardzo drogi w stosunku do tego, co było rok temu. Co w tym roku trafi do koszyczków wielkanocnych? No na pewno baranek. A z czego ten baranek będzie? Pewnie będzie taka figurka pisanki zrobione przez nas. No na pewno będzie chrzan, jakieś mięso. Kiełbaska jeszcze. Sól. No i pewnie te czekoladowe różne, niestety. I baba. Baba wielkanocna, baba, tak? Baba jeszcze. Oczywiście możemy mówić o grupach towarowych, które potencjalnie mogą podrożyć, jeżeli poszła w górę cena prądu. Zresztą ten prąd dla przedsiębiorców drożeje już od kilku lat. Jeżeli wzrosły też inne koszty, jak choćby wywóz śmieci, no to możemy się spodziewać na przykład tego, że jeśli ktoś będzie chciał kupować gotowe ciasta, to rzeczywiście ceny tych ciast będą odczuwalnie wyższe. Ciasto będzie pani piekła, czy kupi pani? My pieczemy ciasta. Jeszcze jedna ciekawostka. Polacy planują wydać 4-5% więcej na święta wielkanocne w tym roku niż w zeszłym roku. I tu abstrahuję od ewentualnego wzrostu cen. Część z nas po prostu chce trochę odetchnąć. Jaja wiejskie zadyszkę ma pani, tak? Dobra, to ja bym prosiła w takim razie jedną taką paczuszkę. Cena złotówka, no to nie jest jeszcze rekord. Bywało gorzej za wiejskie jajka. Złoty 20 są takie większe, duże. Aha, czyli też są takie za złoty 20? I są za 80 groszy malutkie. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Proszę Państwa, te święta są raz w roku. Proszę podarować sobie odrobinę luksusu i te parę złotych więcej. Na świąteczne zakupy wybrała się Martyna Masztalerz.